Da dette det tiende programmet i serien Bedre sent enn alvor, har vi i forbindelse med dette jubileet foretatt en Gallup-undersøkelse for å finne ut av hvor mange lyttere vi egentlig har. Og Jan, du sitter her med resultatene av denne undersøkelsen foran deg. Hva sier tallene? Jo, vi valgte en tilfeldig kommune i Norge, nemlig Hobøl. Aha. Og fant ut at det første Bedre sent enn alvor ble hørt av 5 personer i denne kommunen. Det var jo ikke mange. Nei, men allerede etter program nummer 2 fant vi ut at lytterantallet i Hobøl var steget til 25 personer. Bra. Hvilket betyr at hver av våre opprinnelige 5 lyttere har klart å påvirke 4 andre i kommunen til å høre på program nummer 2. Og resten er jo da et enkelt regnestykke. Ja. Med tilsvarende økning i lytterantallet betyr at vi nå i dette tiende bedre sent enn alvor har 9.765.625 lyttere bare i Hobøl kommune.